Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.23. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Tamer Karadağ, pardon özür dilerim, Oktay Demirci'ymiş. Bir anda kır saçları. Ya bak yine güldüm ya. Arkadaş şu gülüşü yapınca benim suratım nasıl asıldığını gördün işte. Ya evet, hata yaptım o anda anlıyorum zaten. Halbuki yine aksanlı bir İngilizceyle merhaba nasılsın falan diyecektim değil mi? Keşke. Bu arada dört bir yandan Tamer Karadağlı ile çevrelendiğimizin farkında mıydın? Kimmişti? Fahir'in müşterilerinden, samimi olduğu müşterilerinden biri yeni çıkmış. Hadi canım. Ve getirecekmiş Nada'ya, çıkışa, Fahir'i dövmeye. İkincisi de biz çok fena Tamer Karadağlı ile iç içeymişiz de haberimiz yok. Neredeymişti? Sen bizim komşunun pencereden Tamer Karadağlı'yı görmesini biliyor muydun? Ne demek o ya? Pencereden Karadağlı'yı görmek ne demek? Para gelsek demektir. Bir gün öyle pencerede bakınırken karşı apartmanda telefonla konuşan Tamer Karadağlı görmüş. Bizi uyaramadan Tamer Karadağlı kaybolmuş. Bir fotoğraf çekmiş ama hani camdan bakan uzaylı fotoğrafı var ya. Onun gibi böyle hani gölgeler arasında çemçük bir ağız. Sen gördün mü fotoğrafı? Ben fotoğrafı gördüm, biraz Photoshop gibi geldi bana. O meşhur Tamer Karadağlı'nın ağzını başka diziler ufak tefek birinin ağzına koymuşlar. Çünkü saçlar kızıl kızıldı ve bıyıklıydı. Galiba 3 fotoğrafı karıştırmışlar. O değildir o. O değildir. Yani çaylarla havucu bir de Tamer Karadağlı'yı karıştırmışlar gibi bir havası var. Havucu da ama eski halini karıştırmışlardır herhalde. Çünkü şimdi karıştırılacak bir durumu yok kendisine. Tahmin ediyoruz. Yalnız bence bu Tamer Karadağlı'nın görünmesinden daha önemli haber burada senin. Sen bir söyle de içindeki Tamer Karadağlı şey bitsin. Tamer Karadağlı'nın dedesiyle anneannesi mi babaannesi mi bizim uzak komşularmış. Biz ara ara camlarda görülürmüş. Sen nasıl gördün abicim Ayrancı, bu adamın? Ayrancı muhitinin sakinleri Tamer Karadağlı'ya pek rastlarmış. Sen nasıl gördün bu telefondaki fotoğrafını? Adamın. Yani komşu dedin hangisi? Bak, karşı komşu mu? Yan komşumuz canım. Uğur. Yan komşunu. Ha, bak bak Tamer Karadağlı'yı gördü falan diye baktık. Ben bu Photoshop'ta. Ha, ben de karşı komşu zannettim ve gel gel baksana Tamer Karadağlı'yı göstereyim dedi zannettim. Yan komşunu desene ya, ben de garip garip şeyler canlandım. Gerçi o söylese daha çok inanırdım. Bana terliğini yapıştırdığından beri ona güvenim tam. Gerçekten çok yardımseversiniz. Yani öyle şimdi, ben her çevremde Tamer Karadağlı gördükçe umutlanıyorum bir gün yayına mı girecek diye. Seni de böyle görüyorum kır saçlarıyla. Şöyle bir gözümü kapatıyorum. Abi bu kır saçlı acaba Tamer Karadağlı mı diye. Ha ha diye bir gülüyorsun. Ne yapayım abi? Hoşuma gidiyor. Haklı olarak keyifleniyorum sanki Tamer Karadağlı. Ağzını çemçürt öyle gül. diye. İşte orada, kahkahalarla gülme diye bir şey yok. Orada şey yapamıyorum ki. Orada kontrol altına alamıyorum kendimi. Orada artık coşku seli akıp gidiyor içimden sen öyle deyince. O yüzden yani, yoksa gülmeyeceğim. Öyle akarlı kokarlı Tamer Karadağlı olunmaz. İşte olsun. Olunmaz, onu biliyorum. Buyurun biliyorum. Efendim. Şimdi manşetlerde bugün haberler var. Bir onlara bakalım müsaade ederseniz. Ankara'da Balgat'ta bir banka soygunu var bütün haberlerde. Büyük soygun. Büyük soygun. Çok uzun zamandır soygunlar haberi olmuyordu ya. Tam şeye döndük. Böyle filmlere döndük. Soygun haberi bütün gazetelerde. Hakikaten öyle yalnız. Bir garip bir soygunmuş bu. Dün ben televizyonda seyrettim biraz. Bir iki kanalda ayrı ayrı. Hepsinin görgü tanıkları var. Özellikle bir tane adam var. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama. Bak, Tamer Karadağlı ile birlikte onu da radyoya getirmek hedefimiz olabilir. Çünkü bütün kanallara çıktı adam neredeyse. Bir şey soracağım. Bu tünelle yapılan bir soygunsa. Evet. Görgü tanıkları nasıl oluyor? Onlar da başka şey için tünel kazmışlar da yer altında mı karşılaşıyorlar? Abi şimdi şöyle olmuş. Ankara Balgat'ta yaklaşık 40 metrelik bir tünel kazıldıktan sonra Balgat'taki bankaya ulaşmışlar. Özür dilerim. Buyurun. 40 metrelik tünel futbol sahası olarak nedir? 40 metrelik tünel futbol sahasının yarısı. Yani yarısından kaleden... biraz. Yani. biraz daha fazla yani. Düşünebilirsin. Yani kaleden çıkıp orta sahaya kadar gidiyor. Ha, mesafe olarak mı? Hı-hı. Herhalde öyle bir şey. Orta sahaya belki biraz geçiyor. Gerçi ben futbol sahasını da kestiremiyorum ki. Ben sana bak nasıl söyleyeyim. Buradan evet. Büfeye kadar. Dinleyicilerimiz nasıl şey yapsınlar? Dinleyicilerimiz hayır, bu... de büfeden buraya kadar diye düşünsünler onu. Hayır, ben bunu sana anlattım. Ben bunu sana anlattım. Öyle herkese mi? Göre anlatırsın mesela. Herkese göre anlatırım ama bana kim olduğunu söylemesi lazım. Şimdi ben kim olduğunu bilemem de öyle şey değilim yani. Mesela o Yıldız tarafında oturanlara. Mesela Atakule'den. Mesela Atakule'den. Botanik Parkı'nın kapısına kadar mı? Atakule'den nereye kadar diyeyim ben sana? Şeye kadar. Aşağı yukarı orada ikinci sokağa kadar. Bize hapsar ya, onu geçtikten sonra ablam. Şimdi müşterilerin kiralık kasaları boşaltılmış, tünel kazıldıktan sonra girilmiş bankaya. Ama 50 kasadan 11'ini açabilmişler bu soyguncular. Ama işin garibi bir süre çözülememiş. Ondan herkesin haberi var. Yani bu olaydan. Bu mesela filmlerdeki nasıl gibi olmuş. Aynen öyle. Nasıl girildi içeriye? Kasalar tünel... açılmış bulunuyor ama nereden girdiler, ne oldu? Nazar değdi falan diye bir açıklama yapılırken tünel mi bulunuyor? Evet, kasaları açan nazarmıştı diyerek. Nereden girildi? Nasıl şey yapıldı? Dün bu haberler varken sürekli herkesin ağzında bir zikzak lafı vardı. Bir sinirim bozuldu ya. Bütün kanallarda bu sorunun zikzak diye açıklanıyor. Zikzak, zikzak çizerek zikzak çiz. Zikzak mı çiz? Zikzak çiz. Zikzak çizmiş falan diye. Zikzak çizerek mahmure diyerek. Valla zikzak lafı bir anlamını kaybetti dedim ben haberleri. Ne zikzak ne demek ya? Ne alakası var zikzak? Ne bileyim abi. Bir dikdak diye bir oyun vardı zamanında. Evet. Böyle tünel kazmalıydı. Onu mu demek istediler acaba? O da olabilir. O da olabilir. O beyaz saçlı adam. İsmini ben bir hatırlasam. Yetkili mi o? Her şey yerine oturacak. Vatandaş mı yoksa? Vatandaş canım. Orada oturan vatandaş. Şey diyor. Buradan gitselerdi beton çıkacaktı karşılarına. Burası 4 metredir falan diye. Ben süperlendim yani. Acaba dedim bu adam mı? Karşınızda yani, betonda çıkmış adamım yani. Onun mağduru mu? Günahını da yani almayayım diyorum şimdi ama yani o kadar ayrıntılı tarif etti ki. Ya bu adam, arada ben bu televizyonlarda vatandaş görünce bir artık şey oluyorum ya, korkarak bakıyorum yani. Niye? Ne tip vatandaş olduğunu anlamadan. Dün böyle bir sokakta bir grup insanı çekmişler. Kendi aralarında bir tartıştılar. Hanımefendi, hanımefendi diyerek birbirlerine bağırdılar. Korkunçtu yani. Ne demek ya sokakta insanı çekmek ne demek? Ya bir grup insan. Konun ne bir kere? Sokak röportajı falan bir şeyler yapıyorlar. Geçinebiliyor musunuz falan diye. Ben şeyi hanımefendi hanımefendi bilmem ne bilmem ne falan diyor. Orada sanki böyle şeye özenmişler gibi. Eskiden insanlar tek tek görünmeye özeniyorlardı. He. Şimdi tartışma halinde görünmeye özeniyorlar. O yüzden kalabalık olunca coşuyorlar. Abi sen onu bence vatandaşa değil de yani sorun milletvekillerine şey... soralım. Onlar o kadar maaş almayı biliyorlar. Sen onu valla sorgulayacağın şey vatandaş olmasın da. Orada sokak röportajı çok anlamsız bir şey ya. Orada dedim yani içi boşaltıldı sokak röportajının. Benim yıllarca Tunalda eskiden böyle bir şey yoktu yani. En büyük korkumdu dolaşırken. Ne? Birisi kamerayı tutacak, bakanları soracak. En büyük korkum. Sonra da akşama salaba ona bile bile tarım bakanını bile bilmiyor diye bana şey yapacaklar diye. Korkuyordum yani. Sokak röportajı deyince bu geliyor değil mi senin aklına? En büyük korku. Ekmek fiyatı ve bakanlar. Ankara milletvekillerini sorsa peki? Öyle bir şey de vardı. Onda da değil mi? Vallahi bu tünel için hemen şunu bir kapatalım şu dosyamızı. 2-3 ay çalıştıkları ortaya çıkmış soyguncuların. Helal olsun. Çünkü ben öyle sevmiyorum. Armut piş ağzıma düş. Bu arada itfaiye, polis, ondan sonra ne bakayım dur. Başka? Bir iki böyle daha, bir iki kurum daha hep beraber şey yapmışlar. Bu tüneli ortaya çıkarabilmişler. Şuradan gidiyor, buradan gidiyor diye. Biraz hakikaten zigzag yöntemiyle çizilmiş. Şimdi bu tünel. Zigzag tünel demek. Zigzag çıkışı yok mu? Ya nasıl böyle bir bankaya giriyorlar. Kasalar açılmış falan. Hırsızlar girmişler. Milletin parasını çalmışlar. Sonra giderken duvarı örüp mü gidiyorlar? Nasıl oluyor? Ayrıca duvarı örmüyorlar da şey koyuyorlar. Büyük ihtimalle bu direkler var ya. Tahta direkler şey olmasın diye düşmesin diye kendileri geçerken. Buradan yol göstermek gibi olmasın genç hedefi hırsızlık olan genç arkadaşlarımız ama. Şimdi o direkler koyuyorlar, çıkarken almışlar o direkleri. Bir de bir o şey yüzden soracağım. De duman yakmışlar şey acaba nereye gidiyor diye yetkililer bankanın içinden. Bu sefer sen o duman çıkma Bütün bankanın içine dolmuş duman. Vallahi yani tam rezalet ya. Hakikaten. Tünel konusunda uzman polisimiz yok daha demek yani. Tünel soygunlar alalım. Artsa saniyesinde uzmanlık olur. Yakmayın yakmayın ateşi, içeride boğuluruz falan derlerdi. Yani şimdi mesela bu hırsızları yakalasalardı geçen hafta. Bankaya bir metre kala. Suç mu bu? Biz öyle keyfimiz için boş zamanlarımızda tünel kazıyoruz deyince yırtabilirler mi? Çünkü tünelin bence tek avantajı bu. Hani banka soygununda böyle kafana kilotlu çorapları giydir. Ondan sonra gir bankaya eller yukarı falan diye yapınca orada kapıdan girdiğin anda soygun. Belli, doğru. Ama tünelle kas kasalara kadar bir karış kala bile şey diye biz öyle zevk. Ha, orası ama banka mıydı hiç haberimiz yok, öbür tarafa kazanın diye sıyrılabilirler mi acaba? Makul bir şekilde açıklaman lazım. Mesela ben buradan buraya gidiyordum. Bunun için de bu yolu kullandım. Gerizekalı olduğumuz için arkadaşlarımızla beraber bu yolu kullandık mı diyecek. Sorgu sırasında devamlı burnunu oyabilir. Bu bende bir hobidir. Duramıyorum. Bakın şimdi bile burnumla kurcalıyor. Tamam, bir kişi öyle falan yırttı diğerleri. Çünkü anladığım kadarıyla birkaç kişi bu çalışmayı yapan. Onlar da şey diyecek. Arkadaş nerede, onun burnunu karıştırabilir miyiz? Mesela makul o zaman. Bu arada sana tek bir şey söyleyeyim bu haberle ilgili son. 300 metre ötedeki kanalizasyondan girip banka şubesine kadar 40 metrelik tünel kazarak bankaya ulaşmışlar. Nasıl yöntemle kazmışlardır? Zigzag bravo, yöntemiyle. Bravo. Sevgili dinleyiciler, ben de buradan kendi çapımda bu soyguncuların başına ödül koyuyorum. Başına mı? Kutu kola. Kaç kişiyse bulanlar, yer gösterenler bana söylesinler. Ben kendilerine kutu kola alıyorum. Bilgilerimi de polise söylesem kutu koladan fazlasını alma şansım var mı? Yani onun için milli piyango ile falan şey yapman lazım. Ticaret güzel bir sistem kuramadım demektir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu sabah Modern Sabahlar'da gerçekten de çok özel bir konuğumuz var. Onunla sohbetimiz de devam ediyor. Şu şeyi ben unutamıyorum yani, hani bir bölümde de havuç cep telefonu istiyordu, klasik. Siz de havuca cep telefonunu almak yerine ev telefonunu cebine sokmuştunuz. O bölümü biraz anlatır mısınız? İstersen aynısını yapabilirim. Ya of. Aman Oktay, bari tamam madem devam ettiremeyeceksin o zaman şu tipinle Karadağ diyeyim ben, esprisi yapmak. Ben o Çemçük Ağzı görünce an zannediyorum Tamer Tarar'a daldı, sonunda stüdyomuzda konuk oldu. Sonra ha ha diye gülüyorsun, bir şüpheleniyorum. Ne yapayım abi? Bir yani, baba baba dedi, bir şey yap ya. O da öyle konsantre olmak gerekiyor abi onun için. Öyle hemen beyaz saçları kır saçları konsantre oldun. Gözlüğü de almayı biliyorsun. Ağzı da çemçürtüyorsun. Bakıyorum ses çıkmaya gelince orası konsantre. Buyurun efendim. Aa, yine Silvio Berlusconi ile ilgili haberler var. Yok. Yine baba baba baba diyeceğine. Ha, onun yerine onu mu diyeyim? Silvio Berlusconi ile ilgili haberler var hakikaten. Dün de vardı, bugün de var. Şimdi Silvio Berlusconi kaynağı diyebilir miyiz? Aynen öyle. İtalya'yı da kaynetti de diyebiliriz. Öyle bir şey de diyebiliriz. Bu arada geçen gün ben Panora'dan çıkarken park yerinde nasıl bir vortex açıldıysa orada uzay zaman bükülmesi yaşandı ve Fahir Öncü'nün küçüklüğüyle karşılaştım. Bir tane genç anne baba vardı, arkadan da onları takip eden iki tane çocuk vardı. İki tane. Çocuklardan birisi böyle dedi annesine. Anne, sana bir soru soracağım. Bu saatte bu insanlar neden hala buradalar? Diye güldüm. Ne biçim bir soru sormuş yalnız. Ben, çok ağır soru sormuş. Sorudan değil de vurgudan. Neden hala buradalar? Diye gizliden annesini suçlar gibi böyle bir çirkin bir huylandı falan. Onlar alışmış herhalde falan diyerek şakalaşarak şey yaptılar. Annesi şey yapsaydı o çocuğun tedavisi olurdu. Öyle bir şey. Şimdi dün İtalya'da gündem Milano kentinde yapılması planlanan kule tasarımıyla ilgiliydi. Kule. Kuleler. Şimdi mimar. Ne kulesi ya? Ya işte İtalya'da, kule. Milano'da. Gelmişiz 2000 yılında, ne kulesi. Alışveriş merkezi, öyle düşünsen. Kule ne demek ya? Kule diye bir şey kaldı. Ne olacak kuleye çıktın da ne oldu yani? Kule dediğin, ok mu atacaksın aşağıdakilere? Gökdelen gibicesine ya. Kule dediğin. Ha kule o tamam. Ha, öyle bir şey. O mantıklı da hani böyle döne döne çıktık oradan. Şey Babil miyiz yani? Şimdi bunun planı projesi henüz hazırlandı. Dün Silvio Berlusconi'ye gösterilmiş. Berlusconi şimdi kuleler. Benim anladığım kadarıyla 3 tane kule var. İkisi aynı boyda. Bir tanesi biraz daha bodur. Hı hı. Tıknazca ve biraz yani hani biraz yani biraz eğri, yani. Eğri duruyor. Biraz eğri duruyor. Berlusconi şöyle demiş. Biraz eğri duruyor bu. Daha yani böyle düz durması için biraz Viagra'ya ihtiyacı var herhalde. diye böyle bir de kahkaha atmış en sonunda. Niyet de tabii gülmek yani. Zorunda kalmış. Başbakan gülüyor falan diye. Korumaları ters ters bakmıştır. Herkes de gülmek zorunda kalmış. Tabii herkes gülmek zorunda kalmış. Diline ama... mi vurdu artık Berlusconi'nin? Bu açık açık söylenebilir mi yani? Yani işte seçme şansı olsaydı vuracak şeyin nereye vurayım diye. Diline mi... Ama yani o seçme şansı yok. Olay Berlusconi konu olunca. O yüzden hiç biraz sonra mesela yine bir haber vereceğiz belki. Onda başka bir yer. Mesela o yüzden bu noktada diline vurduğunu anlıyoruz. Ve tabii tepki gelmiş. Ne biçim bir şey bu falan filan diye. Ne yavanlık bu diye bence. Tek tepki bu. Bu kadar yavan başbakan olur mu diye bir tepki gelmesi lazım. Polonya asıllı Amerikalı mimar. Bu projenin sahibi Daniel. İşte biraz ters konuşmuş. Bence... Aslında bak böyle diyen başbakana evet. En güzel cevabı söyleyeyim mi ben? Ne? Aa, bu kulede biraz yeri bulabiliyakla lazım. Orada. Sayın başbakanım diğer kuleyi görüyor musunuz? Evet. Hadi. Onun cevabı belli. İtalya'da öyle bir şey yok ki. Yok mu? Yok. O benim bildiğim Ankara'da sadece. O sana diye bir şey yok mu? Bence onu öğretmek lazım. O bence onu ben İzmir'de de duymadım mesela. Çünkü 3 tane kule varmış ya. Ha. Bir tane eğri kuleyle ilgili espri yaptı ya orada. Evet. İşte diğer kuleyi görüyor musunuz Sayın Başbakanım? Aha. Aa falan. Bozuldun mu? Bozuldu o zaman öbürü de diye. Böyle çok güzel bir imkan varmış orada. İtalyanlar ama becerememiş. Becerememişler. Bir İtalya'da hakikaten öyle bir şey yok. Söz abi. Anlayışı. Bir de o sırada mimar zaten şeyin yanında değilmiş. Başbakanın yanında değilmiş. O sırada kahve demiş sinirleri bozulmuş. Bir çay iç öyle git falan demiş. He, kahveden ondan sonra açıklama yapmış çayını içtikten sonra. Berlusconi iğrenç buluyorum demiş. Ondan sonra bu sözler tabii ki Berlusconi'ye gelmiş kulağına. Ve hemen demiş kule projesini iptal ediyorum. Milano'nun gündemine bak. Kule projesi. Esprisine gülmeyenin projesini iptal mi ediyor? Böyle bir şeyle mi yönetiliyor İtalya? Vallahi iptal etmiş. Kültür Bakanlığı'nın danışmanı da şöyle demiş. Eğer demiş mimar özür dilemezse yapılır bu kuleler demiş. Ben size söyleyeyim demiş. Ortalık kayni hakikaten İtalya'da. Allah Allah ya. Biraz da gündem değiştirmek için mi yaptı bilmiyorum. Çünkü bundan önce Berlusconi hakkında konuşulan konu 280 saatlik telefon kayıtları Berlusconi'nin. Telefonu dinleniyormuş Berlusconi. 280 saatlik kayıtlar çıkarılmış. Çok özür dilerim ama Berlusconi'nin aradığı yerlerin ben ne olduğunu tahmin ediyorum az çok. Oralarda kayıtlıdır büyük ihtimalle. İşte zaten o arada. Arkadaş hatlarını falan arıyorsa bu adam tabii ki dinlenir konuşmaları. Arkadaş hatlarını değil direkt arkadaşlarını. Daha doğrusu kabinedeki kadın bakanları ve partideki arkadaşlarını, kadın arkadaşlarını arıyor. Ve fantazilerini anlatıyormuş. Kırmızı noktalı fantaziler İtalyan gündemindeydi dün. Fantaziler dediğin yani bunlar vizyonları mı İtalya ile ilgili şöyle düşüncelerim var. Sen mesela böyle bir şey giymişsin böyle biraz açık bir şey giymişsin. Meclise gelmişsin falan bunları mı anlatıyor? Tabii canım onları. Onları yani, anlatıyor. Bu yani siyaset içinde değerlendirilebilir. Bir de mesai saati dışında. Gerçi onun mesai saati de yok. Politikacının, yani mesela. Ülkeyi hizmet eden insanın mesaisi var mı? Yani şimdi başbakan şey mi yapıyor? O saat 6 olmuş beyler hadi. Ama tabii oraya bir futbol koyunca futbol topu koysan o tamam değişebilir de. Onun dışında sabah akşam insanlar telefon başındalar. Oradan oraya gidiyorlar görüşmeler yapıyorlar da. Berlusconi'nin meselesi. Ya zaten o orada bir nokta tık etti Berlusconi'nin kafasını. Bundan önceki seçim mi ondan önceki seçimde mi ne bir cinsel perhiz yapacağım diye bir şey açıkladı ya. Tabii canım iki seçim. O perhiz sırasında bir iki devre birbirine karıştı. Ondan dolayı mı onu diyorsun sen? Birbirine paralel yürü ağır ve haya diye bir iki tam bilmiyorum ama bunlar iki damar mı, iki böyle beynin o girintili çıkıntıları arasında iki tane vadi gibi düşün. Onlar birbirine kesince kısa devre yapıyor. Ne ar ne haya, böyle Berlus ve Konya olarak devam ediyorlar. İşte sonuç müspet. Mesela tıpta ar ve hayanın üst üste binmesi diye bir şey vardır. Bunu kimseye anlatamazsın ama ar ve haya üst üste binmiş derler. Öyle olursa da işte durum bu oluyor. Çok teşekkür ediyoruz bizi Berlusconi'ye karşı uyardığınız için. Yarın öbür gün geldiği zaman neyse, bizde gelmesine gerek kadın yok, kadın bakan olmadığından bir tek Nimet Çubukçu var değil mi, kadın bakanımız? Evet, benim bildiğim o herhalde. Yani sokak röportajı yapılmadan Berlusconi geldiğinde karşısına çıkacak bakanlarımız, hani dışişleri bakanı falan filan çıkar. Onlar da en kötü ihtimalle birkaç tane bu yavan espriye maruz kalırlar. Başka da tatsız bir olay olmaz. Çok teşekkür ediyoruz gündem açısından. Ben teşekkür ediyorum. Yani böyle güzel bir gündemi soygunuyla, efendim siyasi seks haberleri gerçekten uluslararası siyasi seks skandallarıyla dolu dolu bir sabah yaşattınız bize. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Yeni Türkü konseriyle coşacağız yarın gece. Hakikaten de Yeni Türkü konserleri her zaman şenlikli geçen konserler. Bir konserin şenlikli olması için benim bir kıskanışım var. Nedir? Aslında çok önemli, yani birebir sağlanması gereken bir şey değil ama olduğu zaman da konserleri neşelendiren bir şey. Nedir? Bir konser izleyicisinin söylenen bütün şarkıları ezbere bilmesi. Bravo. Doğru. Bu birinci şart bence. Şarkıların eşlik edilebilir olması. İkinci şart nedir? İkinci şart da insanların konsere gelmesi. Yani bravo. İzleyici olan insanların evde şarkıları ezbere bilmesinin hiçbir etkisi olmuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri mesela Sezen Aksu konserlerinde gerçekleşiyor. Çünkü Türkiye'de Sezen Aksu'dan nefret ederim diyenlerin öyle bir cesur bir kesim var. Nedensin olsun bu. Ben nefret edeceğim. Ben böyle biraz asi olacağım. O kesimin bile ezberde en az 20 tane Sezen Aksu şarkısı var. Az bilirim, çok takip etmem, yani bir iki şarkısını seviyorum diyen zaten 50 şarkısını ezbere biliyor. Hayranları da şarkılar dışında neyleri ezberliyorlar. Doğru söylüyorsun. Bir yandan da mesela Yeni Türkü'yü düşünürsek, Yeni Türkü'de yarın olacak konserde izleyeceğiz hep beraber. Yeni Türkü'nün şarkılarını say desen, mesela yoldan çevirdiğin geçirme de. Bakanları yoldan sayamaz ama. Ha, Yeni Türkü şarkılarını da belki sayamaz. Bir iki tanesi sayar ama konserdeki bütün şarkılara eşlik eder o adam. O da Yeni Türkü'nün tahminidir. Sırrı. Evet. Bu sabah Yeni Türkü konser davetiyesi sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Her zamanki gibi güzel. Hem de Yeni Türkü'nün müziği yaza uygun şarkılar aslında. Tabii çok canım. Şarkısı ateş başında çalındığı için plajlarda öyle bir algı da oluştu insanlarda. Yarın yaz zamanlarında arabalarda dinlenecek güzel bir kaset hazırlayalım. Yeni Türkü kaseti mi hazırlıyoruz? Yeni Türkü kaseti hazırlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimizden araya bir iki belki yabancı şarkı da koyabiliriz. Sonuna, kaset sonuna kaset koyalım sonuna bence. Telefonumuz 210-30-30 Yeni Türkü kasetinde yer alması gerektiğini düşündüğünüz şarkıları soruyoruz. Ve yarınki konsere davetiyeler veriyoruz. Ben bu arada biraz bilgi vereyim konser hakkında. Konser yarın akşam Vişlerik Çim Amfi'de sevgili dinleyicilerimiz. 100 ZTL okul kampanyası çerçevesinde oluyor bu konser. Öyle de ulvi bir amacı var bu konseri. O yüzden yarın akşam Vişne'ye gidip kapıdan da biletlerinizi alabilirsiniz. Buyurun. Alo. Merhaba. Efendim merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Alpagut ben. Alpagut. Evet. Yoldasın Alpagut. Evet. Nereye gidiyorsun abi? İşe gidiyorum. İşe gidiyorsun. Arabada evet. Mısın? Arabala mı gidiyorsun işe? Evet. Senin araban mı? Hususi araba mı? Hususi araba. Hususi araba. Kısa cevaplar ve herhalde lüks arabası biraz çekiniyor Alpagut bir yandan da. Peki o zaman güzel bir şekilde başlayalım. Yeni Türkü kasetimizi doldurmaya senin şarkınla. Hangi şarkı? Aşk Yeniden. Aşk Yeniden güzel bir şarkı hakikaten. Bir numaralı. A1 diyorum ben buna. Tebrik ediyorum Alpagut. Benim de kendi hazırladığım Yeni Türkü albümünün açılış şarkısıydı Aşk Yeniden. Teşekkür ederim. Yani dünyada çok az umutlu aşk şarkısı var. Onlardan bir tanesi mi? Onlardan bir tanesi. Hep böyle acıklı terk etmenin sonrasında, yani eğlenceli olsa bile şarkı aslında acıdan bahsediyor oluyor. Aşk Yeniden az güzel aşk şarkısından biri. Çok teşekkürler ediyoruz. Ben sen gittin mi daha önce Yeni Türkü konserine Alpagut? Ya Yeni Türkü konserine gitmedim ama Yeni Türkü bizim okula 3 kere geldi. Ama ona rağmen gitmedin mi? Ya geldiği için gitmedim herhalde. Ha, nasıl bir zihniyet bu? Peki. Çok teşekkür ederiz. Bu sefer de iadeyi ziyaret gibi bir şey olacak. Başından sanmak için yani. Yoksa senin evlerine kadar gitmen gerekiyor anladığım kadarıyla. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Mesela Alpagut'a iş gelmiyor. Adam kalkıp sabahın köründe işe gidiyor. Böyle bir şey anladığım kadarıyla. Güzel bir mantık. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ceyda ben. Ceyda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yoldayım, trafikteyim. Nereye yolculuk? Tam GİMAT tarafına. GİMAT'ta ne yapıyorsunuz? Ben sigortacıyım, acentem var. Peki, kolay gelsin efendim size. Teşekkürler. Kene sigortası yapıyor musunuz? Ne sigortası? Kene. Kene. Tabii tabii. Hayvan hayat. Keneyi sigortalıyorum ama. Ha, doğru. Çünkü kafasını koparıyorlar, ölüyor hayvan. Tabii tabii. Hayvan yazık. Bir şey soracağım Ceyda Hanım. Buyurun. Bu Ankara'da bir banka soygunu oldu biliyorsunuz. Evet, Ziraat Bankası. Hangi banka diye soracaktım. Teşekkür. Yok, şimdi o banka soygununda 11 tane kasa açılmış ya. Evet. Bir söylentiye göre, tabii biz bunu bankanın yetkililerinden duymadık ama bir söylentiye göre bu kasaların sigortası yokmuş. İçine ne konulduğunu bilmediği için sigortalanmıyormuş. Banka, doğru mudur efendim bu? Evet, doğru. Banka hiçbir şekilde kiralanan kasaları sigortalamıyor. Öyle bir sorumluluğu üstüne almak istemiyor. Peki o zaman niye ayrıca para alıyor? 100-150 yani, milyon falan gibi. Kira parası alıyor. Herhangi bir şey almıyor. Kira parası alıyor. Bunun sorumlusu sensin. Ben sadece kasada saklarım diyor. Evdeki kasada saklarım. Tünel kazarlarsa yani da. Yastık altından daha güvenli bence. Ama yastığın altına tünelle gelmiyorlar ya. Doğru. Kapıdan giriyorlar. Bazen yastık çöküyor ya böyle. Acaba tünel mi o? Peki hemen cevabınızı alalım Ceyda Hanım. Ben deliler diyorum. Delilerden sen anlarsın. Tam da böyle oynatmaya az kaldı şeklinde en eğlenceli şarkılarından biri bence. Çok teşekkürler efendim. Bağıra bağıra üzere. Söyleyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın, güle güle. Ben Delileri ilk kez İzmir'de bir konserde canlı dinlemiştim. Daha albüme koymamışlar. Aman ne güzel şarkı, nasıldı sözleri falan diye konser sonrası birbirimize sormuştuk. Arkasından albümde dinlemiştik de biraz. Albümde biraz. Ve o albümde nefesli sazları da çalan Tayfun Duygulu. Hadi canım. O zamanlar konserlerin en havalı adamıydı. O böyle saksofon falan biraz da coşturan bir alet ya. Hı-hı. Herkes böyle çıldırıyordu falan. Onun havasıyla galiba derileri çekip hadi gene iyisini söyledi Tayfun ve o da bitiş oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Melike Pehlivan İşler ben. Merhaba Melike Hanım. Nasılsınız? Melike Pehlivan'dan sonra işler mi oldu evlenince? Evet, evet. Peki, ne iş yapıyorsunuz Melike Hanım? İngilizce öğretmeniyim. ODTÜ mezunu bir İngilizce öğretmeniyim. Size peki Pehlivan'ı ismini zannedip Pehlivan Bey diye gelenler var mı? Hayır. Yok. Hayır. Pehlivan Hanım diye hiç gelen yoktur o zaman. Hemen cevabınızı alalım Melike Hanım. Maskeli balo. Maskeli balo. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Siz gittiniz mi hiç Melike efendim? Hanım Yeni Türkü konserine? Hayır, hiç gitmedim. Eşinizle gitmek ister miydiniz? İnşallah. ODTÜ'ye çok geldi Melike Hanım. ODTÜ'ye çok geldi Yeni Türkü. Hiç fırsat olmadı anladığım kadarıyla. Yok, hiç fırsat olmadı. Çalışan bir öğrenciydik, öyle diyelim. Evet, hep dersler, hep dersler. Evet. Bahar şenliklerine hep sınavlar denk geliyordu. Evet. Çok sağ olun Melike Hanım, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi günler. Melike Hanım'ın telefon kablosu huysuzluk yaptı bütün konuşma boyunca. Gerçekten. Dikkat ettiysen. Güzel bir İngilizce öğretmenimizden maskeli baloyu aldıktan sonra A4'e geçiyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Fikret Okan. Fikret Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım değerlendirmelerinizi. Fikret Hakan. Fikret Hakan arıyormuş. Fikret Okan. Yeşil Mişik. Yeşil Mişik. Evet. Can Yücel'in sözleriyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. O hep eğlenceli şarkılardan gidiyoruz ya. Yani bir taraftan da tüyleri diken diken eden aşk şarkıları var. Onları acaba böyle bir eğlenceli bir yavaş falan nasıl düşündü dinleyicilerimiz göreceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Eda ben. Eda Hanım kaç yaşındasınız? 23. 23. Yeni Türkü sever misiniz? Dinler misiniz? Severim, dinlerim, evet. Peki hangi şarkısında anladınız bugüne kadar? Eski şarkılarından bir tane söyleyeceğim. Bana Bir Masal Anlat Baba. Onu bırakalım da ağladınız mı hiç Yeni Türkü ağladım. Dinler? Ağladım. Hangi şarkıda? Olmasa mektubum güzel mesela. Niye ağladınız? Bilmem. Ne zaman ağladınız? Konser sırasında mı yoksa? Dinlerken, yani radyoda dinlerken. Radyoda mı? Evet. Sonra gidip kasetini aldınız mı hemen? İnternetten indirdim. Peki o sırada o şarkıyı dinlerken aklınıza bir mektup var mıydı? Yani. Yani. Kimindi o mektup? İsim alabilir miyiz Eda? Yok, almayalım. O pis herif hayatınızda mı hala peki? Hayır. Mektubu gibi kendisi de yok oldu, yok gitti. Şu anda o şarkıyı dinleseniz yine ağlar mısınız yoksa gülüp geçer misiniz? Gülüp geçerim. Aferin. Aferin ablam. Size de bu yakışır da. Çok teşekkürler Eda Hanım. Görüşmek üzere. Aldı, görüşürüz. Bana bir masal anlat. İçim rahat baba. Şimdi. Eda'yı bazı şeylerin üstesinden gelmiş halde görünce rahatladım. Rahatladın değil mi? Bende de aynı şey yoksa oldu ya. Olmasa mektubu olunca kapatmam lazım deseydim. O zaman aşk acıları devam ediyor demektir. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Serkan. Serkan Bey hoş geldiniz. Hemen alalım cevabınızı. Yağmur'un elleri diyorum. Yağmur'un elleri. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Serkan Bey bir dıt dıt var. O yüzden uzun uzun konuşabiliriz sizle. Uğurlayacağız hemen. Hoşçakalın efendim. Tamam. Kolay gelsin. İyi günler. Son bir telefonu alalım. Reklamlardan sonra da esprilerle, şakalarla devam edelim Modern Sabahlar. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Beste. Efendim? Beste. Beste Hanım. Evet. Daha önce sizle konuşmuştuk herhalde programımızda, evet, değil mi? Evet, konuşmuştuk bayağı. Tayfun Duygulu deyince aradı Beste. O işin bir de perde arkasını sizden dinleyelim Beste Hanım. Şimdi ben herhalde yanlış anladım ya. Niye? Ya ben yeni türkü diye aramıştım ama. Hayır yok, Tayfun Duygulu diye biz soruyoruz size. Tayfun Duygulu ile evlenen dinleyicilerimiz varsa onlara da soruyoruz da sizden başka evlenen bilmediğiniz için. Siz kaç yaşındaydınız Beste Hanım? 21. Evlendiğinizde mi? 21 yaşındaymış. Peki. Peki o zaman babanızla ilişkinizi anlatın madem öyle. Tayfun Duygulu ile ilişkinizi anlatmıyorsunuz. Babanız derken de Büyük Usta Kayağı. Büyük Usta Kayağı'ndan bahsediyorum, evet. Evet. Eko mu yapıyor yoksa Beste'nin yanında? Anladığım kadarıyla sahte Beste bu. Ya arabadayız da arkadaşlar da dinliyor sanırım bir taraftan, o yüzden. He. O yüzden yani uygun olmaz konuşmanız. Anladım. Şimdi şöyle bir durum var. Emrah'ın sahtesi Emral ya. Evet. Beste'nin sahtesi de Beslen olabilir. Buyurun Beste Hanım, dinliyoruz sizi. Ben o zaman bari fırtına diyeyim tutarsa. Bari fırtına diyorsunuz. Aha. Peki çok teşekkürler. Rica ederim. Sözleriyle uğurluyoruz sizi. Evet. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Reklamlarla coşalım. Reklamlar hemen... Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Mehmet efem arıyor sizi. Oo, hoş geldiniz Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, Ankara'ya geldim, sesinizi duydum. Aman ne güzel. İnşallah... Tatile geldiniz değil mi Ankara'ya? Tatile geldim. En güzel tatil Ankara'da çünkü. Ama çok güzel hava hakikaten, nefis. Uyumak için Ankara en ideal yer galiba. Bu yaz günlerini geçirilecek en güzel iyi şehir. Evet, size de bak ne güzel. Bir şehir kendini aldatıyor. Buyurun efendim, hemen alalım cevabınızı Mehmet Bey. Sardunya'nın türküsü var mı yoksa Mamak türküsü müydü o? Sardunya'nın türküsü galiba, evet. Mamak tamam. Türküsü ayrı. Tamam, Sardunya'nın türküsü çok güzel. Bu şey ikindiğin saat 5'te. Evet. Değil mi? Sardunya'nın evet, türküsü. Evet, evet. Peki çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Şimdi reklamlara geçelim. Telefon yoksa. Evet, güzel yok. Kapattık bence. Ama bence... gene var. Var telefon mı? Bağlayan arkadaşımız da otomatiğe bağladı galiba. Bu son telefon olsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Yeşim ben. Yeşim Hanım, boğuk boğuk geliyor sesiniz. Hayırdır? Daha uyanamadık herhalde, güne başlayamadık. Niye, kamyon sesi geliyor arkadan? O... dükkandayım ben, kapı açık havalansın diye, o yüzdendir. Havalanması. Kapatayım ses. Ben. Ne dükkanı Yeşim Hanım? Hayır hayır. Kamyon arkasında mı gezdiriyorsunuz dükkanı? Kamyonları dolaştırmaya çıkarıyoruz. Sıkı mırsınlar ki. Hoşdere caddesi üstünde, o yüzden. Veteriner gibi oluyor. Şeyleri var, kamyonları var. Evet evet, belirli saatlerde çıkarmak gerekiyor. İhtiyaçları varsa onları gidermek gerekiyor. Çünkü mantıken zaten bir kamyonun tır olması için ilk önce yavru bir kamyonet olması lazım. İşte siz yavrudan satıyorsunuz. Sevgiyle, emekle büyütüyoruz onları, tır haline getiriyoruz. Ayrılması çok. Ben bir de bazen görüyorum sokak kenarlarına bırakılmış kamyonlar. İnsanlar alıp bakamıyorlar mı Yeşim Hanım? Biraz zor oluyor. Ya yani onu çok emek istiyor. O yüzden bırakıyorlar. Ne yapsınlar? Sonra da çocukların oyuncağı oluyor. Arkadaki dolu boş oluyor. Boş dolu oluyor o tabelalar, o şeyler kamyonların arkasında. Evet. Yeşim Hanım, ne dükkanınız var size? Güvenlik sistemleri üzerine. Bilgisayar güvenlik sistemleri üzerine. Bilgisayar veya güvenlik sistemleri. Hard disk satıyorsunuz veya alarm mı kuruyorsunuz? Evet. Aynen. Anladım. Peki efendim. Yarın öbür gün bankalardan teklif gelirse şey yapın. Onları değerlendirmiyoruz. Çünkü kanalizasyondan falan hani tünel kazdıkları için. Virüs bulaşmış da kasalara duyduğum kadarıyla. Evet evet. Peki Yeşim Hanım, hemen alalım cevabınızı. Yeşilmişik. Yeşilmişik. Evet. Aynı cevabı bir kez daha aldık. O zaman biz bunu arada... Yeşimmişik diye çevirdim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Buyurun efendim. Açelya. Açelya, onu da ekledik listemize. Çok sağ olun Yeşim Hanım. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler, hoşça kalın. Ege, bir çiçek taksinin müziğini yapsana ağzınla. Açelya deyince aklıma geldi. Onu peki, bir çiçek zaman taksinin müziğini yaparak girsene reklama. Çiçek taksi. Çiçek taksi durağı. Ağzınla ama. Çok güzel oldu ya. Çok güzel. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yarışmamız da devam ediyor. Kayıt birazdan olduğu anlaşıldı yalnız su yayı. Hakikaten Burakcan. Bir dakika, Burakcan yayına girmişti çıktı falan diyenler varsa. Hakikaten. Hakikaten o bir kayıttım. Birazdan tamamını dinleyeceksiniz ama 3 numara neymiş, 2 numara neymiş, 1 numara neymiş hepsini öğreneceksiniz. Ama önce biz şu karışık kasetimizi halledelim. Yarın gece gerçekleşecek Yeni Türkü konseri için davetiyeler havalarda uçuşuyor sevgili dinleyiciler. Bir tanesini de siz kapabilirsiniz. Telefon numaramız 210-30-30. Bir Yeni Türkü kaseti hazırlıyoruz. Bu kasette yer alması gerektiğini düşündüğünüz şarkıları sizlere soruyoruz. Arayın bizi, bu şarkının da bu albümde muhakkak olması lazım deyin. Biz de size şanslı olması muhtemel isimler arasına ekleyelim. Bu saatin sonunda da şanslı ismi size açıklayalım. Gelmeye başladı telefonlar. Bu arada bize gelen şarkıları bir hatırlatalım. Aşk Yeniden. Deliler. Deliler. Maskeli Balo, Yeşil Mişik, Bana Bir Masal Anlat Bana, Baba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Meltem Kayacan. Meltem Kayacan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Meltem Hanım, nerelisiniz siz? Efendim? Nerelisiniz? Ankaralıyım. Ankaralısınız. Bizim bir akrabalığımız yok herhalde değil mi sizde, var mı? Ne bakımdan? Soyadı bakımından. Öyle mi? Ben aslen Burdurluyuz. Siz aslen Burdurlusunuz. O zaman hiçbir bağımız kalmadı. Peki, o zaman tebrik ediyoruz. İki ayrı koldan devam edelim. Peki efendim, hemen öğrenelim şarkınızı. Nargilemin Marpucu. Nargilemin Marpucu. Yedi Kule diye geçen şarkı. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın baba. Ay çok güzel oldu ya. Yani şu olmayan akrabalık ilişkisinin hakikaten su yüzüne çıkması bir 10 dakika falan bizim aldı. Zaten yani olan akrabalarla da ilişkiler kuvvetli olmadı. Da olmayan akrabayla hiç ilişki kuramamamız çok makuldü. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren benim isim. Ceren Hanım, akraba olalım mı? Akrabalar çünkü yavaş yavaş eksiliyor. Siz nereliydiniz? Birazcık karışık. Baba tarafım Antakyalı ama ben doğma büyüme Ankaralıyım tabii. Ankaralısınız. Bu arada Modern Sabahlar'da ilk defa nerelisiniz sorusu soruluyor. Evet, yani bu bunca yıldır ne bileyim akraba istiyorum ya. Ben öyle kalabalık. Aa, bizim şeylerden onlar. Sizin soyadınız neydi Ceren Hanım? Akar soyadım. Akarlar. Aa, Akarlar. Antakyalıdırlar. Siz Antakya'da akrabamızdır. Siz ama kimler... Akar soyadım Erzurum'dan, eşimden dolayı geliyorum. Eşinizle akrabayız. Öyle, çünkü ben askerliği Erzurum'da yaparken orada bir büyük büyük dede vardı. Demişti ki evladın sen çok yiğit bir gençsin. Senin de ben manevi oğlum diye. Büyük büyük oradan baba akar. Oradan böyle yani işte. Hısım akraba. Ceren Hanım, siz Antakya'da kimlerdensiniz? Biz Antakya'da içtenlerdeniz. Soyadınız içten. İçten. İçtenler. Orada o sizde de akrabayız efendim. Ama biz Ankara'dan içtenleriz yani. Ben öyle diyorum. Dolma büyüme Ankara'da olduğum için biz Ankara'danız. Ankara'dansınız. Diyorum, evet. Peki. Peki efendim. Hemen cevabınızı alalım. Mamak türküsü vardı. Mamak türküsü. Evet, evet. Onu da kaydettik efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Yalnız bu arada Ceren Hanım ne? Çok acama davetiye şansını kaybetmiş oldum. Çünkü hep akrabalarına veriyor derler. Bizde de akrabalar geniş biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Can. Can Bey. Nerelisiniz? Aa, Kaya Can. İşte gene akraba çıktık. Evet. Ben Mamak türküsü diyecektim ama ancak az önce söyledim. Hayda. Ya. Başka bir şey söyleyin canım. Bir sürü yeni türkü şarkısı var. Ya, bir tek onu biliyordum maalesef. Peki. Yeni türkünün 100 tane şarkısından bir tek Mamak türküsünü biliyordunuz. Evet, bana bir tek onu öğrettiler maalesef. Ve de konsere gidip daha çok şarkı öğrenmek istiyordunuz. Peki Can Bey, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Düşün taşın arayın biz, tekrar vaktimiz var. Tamam, sağ olun, iyi günler. Ben hiç zannetmiyorum arayacağını. Çok yakın bir akrabamız değil Can. Evet, bir akrabamız daha aklımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Bilge ben. Bilge Hanım hoş geldiniz. Hemen alalım cevabınızı. Hoş bulduk. Çember diyorum ben. Çember ya içinde ya da evet, dışında olmak üzere iki olasılık. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Gerçekten şu şarkıları açıklamanız özelliğiniz yani. Bu özelliğiniz gerçekten yayına ayrı bir tat katıyor. Ama yani insanlar bazı şarkıların ne kadar açık şeyleri ifade ettiğini müziğin havasına falan girip fark etmiyorlar. Ama orada iki tane olasılık var. İçinde veya dışında olmak üzere. Bu arada bu gıt gıt gıda nasıl kaldırıyorduk? Onu içeriden bir müdahaleyle. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi gıt gıt gıdak derken sizden bahsetmiyoruz. Siz de bu arada duyuyorsunuz herhalde değil mi? Gıt gıt gıt diye bir ses geliyor mu sizin evet, kulağınıza? Evet, biraz alınganlık yaptım ama açıklayınca içim rahatladı. Peki, kimle görüşüyoruz? Ben Zeynep. Zeynep Hanım, akraba mıyız? Değiliz zannederim. Hadi ya, tüh. Evet, evet. Zeynep Hanım kaç yaşındasınız? 44. 44 yaşındasınız. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı. Fırtına olmazsa olmaz diyorum. Fırtına var ama kasette ne yapalım? Aa. Fırtınamız ya var maalesef. Zeynep Hanım. Gerçi baştan akrabayım deseydiniz yok derdim falan ama. O zaman aklıma bir şey gelmiyor. Ay yapmayın Zeynep Hanım. Hiç gitmediniz mi yeni türkü konserine? Gittim ama o kadar çok yıl oldu ki. İsterseniz akraba kartını oynayabilirsiniz. Açelyalar vardı. Açelya da var hanımefendi. Bir kez daha akraba kartı diyorum. Niye inat ediyorsunuz? Zeynep Hanım oynasanız akraba kartınızı. Niye ben herkes böyle... Tamam akrabaydık galiba. Bir dakika çıkartacağım. Aa Zeynep abla. Zeynep ablam. Tamam. Karanfiller. Selerniklilik vardı galiba değil mi? Bizde o da yok ama karanfiller diyoruz. İsterseniz ekleyelim mi karanfillere? Abla. Tamam. Ay, harika bir şarkı buldunuz Zeynep Hanım. Tebrik ederim ben de. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. İyi günler. Zeynep niye inat etti ya Zeynep abla? Bizim büyüklerimizdendir. Anneanne falan deli Zeynep derdi. Öyle biraz böyle çılgın tavırlarıyla ailede nam salmıştı. Ya ne konserlere gitmişti ne coşmuştu. Tabii coşmuştu, biz ona coştum. Zeynep abla büyüyünce bizi de konsere götürür müsün derdik. Yıllar geçti tabii. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Pınar ben. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soyadınız nedir? Kurt. Kurt. Hı-hı. Keşke... Yaşar olsaydı isminiz. Veya Burma olsaydı. O zaman Pınarbaşı, Burma. yer olur. Peki Pınar Hanım evli misiniz? Yok 18 yaşındayım ben. 18'i. O zaman demek ki ileriki yıllarda soyadı Burma olan, başı olan birisiyle veya başı Burma. Ne kadar güzel bir adam olur. Mesela Cevdet Başı Burma. Doğru. Pınar siz razı mısınız Burma, böyle bir şeye Pınar Hanım? Efendim? Razı mısınız bu karışık şeye? Olabilir. Evet ne anlamadığınız için tahmin ediyorum. Çünkü ben de Ege'nin yüzünü takip eden insan olarak benim de anlamadığım noktalar var. Bu teoride yüzünü sizin görmeme rağmen. Kafanızda bazı şeyler oturmadı ama ben sizin geleceğinizi şu anda kağıda not olarak yazdım. Pınar Cevdet Başı Burma ile evleniyor ve çocuklarınız Yar ve beşincisi de Aman. Buyurun efendim hemen cevabınızı alalım. Ben şarkıyı biliyorum ama yani şarkının adını bilmiyorum. O zaman söylemek zorundasınız evet, kurallarımıza göre. Evet kısa söyleyebilirim. Buyurun. Hiç kimsenin yağmurun bile. Yağmurun öyle... elleri diye kaydediyoruz. Yağmurun efendim. Elleri öyle mi? Çok güzel. Tamam. Evet. Siz de kaydedin lütfen. Bir daha böyle bize buldurtmaya çalışmayın. Teşekkür ederiz sağ olun. İyi günler. Pınar Hanım henüz akrabamız değil ama Cevdet Başı Burma biliyorsun bizim anne tarafından akrabamız. Yani illa soktun. Soktun bir akrabanı soktun yayına. Ben Cevdet Başı Burma diye de sahte akraba yarattım. Bu kadar böyle bir isim olan birisi varsa Cevdet Başı Burma kendisine ne verelim? Kutu kola. Kutu kola kazandılar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ayşe ben, Ayşe Gümüş. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Ege Bey ben de akrabanız sayılabilirim ama. Hadi canım nereden? Ya öyle gönülden. Gönül akrabası. Gönül teyzenin kızı mısınız yoksa? Evet evet. Peki efendim hemen cevabınızı alalım. Vira Vira. Vira Vira. Adınızı aldık mı? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Çok teşekkürler Ayşe Hanım. Ne biçim adamsın akrabanın ismini bilmiyorsun. Ama yani çok karışık bizim akraba ilişkileri. Ama şöyle bir şey var Ayşe Hanım yani... Ege ile akraba olabilirsiniz, davetiye kazanabilirsiniz ama akraba olduktan sonra ilişki biter. Neden? Anladığım kadarıyla. Öyle bu çocuğun akrabalık şey anlayışı öyle. Maalesef biz de hani sohbetinden yararlanırız diye akraba izlemiştik ama neyse artık. Kusura bakmayın, bizim akraba ilişkileri biraz zayıf. Maalesef. Görüşmek üzere efendim. Ne zaman görüşeceğiz? Bir daha bayramlarda görüşme yok, bayram. Şey yok. Belki düğün müğün bir şey olursa katıldığımız orada görüşürüz. Cevdet Başı Burman'ın düğününü bekliyoruz. Gerçi daha Pınar Hanım 18 yaşında olduğundan bayağı bir bekleyeceğiz. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ali Cevdet Tonguç. Abi. Ali Tonguç. Ha Ali Bey. Cevdet abiye benzedi sesiniz de. Yok, neredesiniz yok, şu anda? Şu anda Şel Beyzinlik'teyim. O ne biçim bir konum ya? Allah Allah. Hayır, semt olarak neredesiniz? İşe mi gidiyorsunuz Ali Bey? Temelli'deyim semt olarak. Temelli. Evet. Zaten iki yer var. Bir Temelli, iki Mühye. Buralardaki araziler birkaç sene sonra patlayacak. Ona aynen göre. Öyle. Siz spekülasyon için mi oradasınız Ali Bey? Neyle mi uğraşıyorum? Spekülasyon, arsa spekülasyonu için mi oradasınız? Yok yok, yoldan geliyorum da. Uzun yoldan geliyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Balıkesir'den geliyorum. İş mi, seyahat mı? İş, iş hocam, iş. Ne işle uğraşıyorsunuz Ali Bey? Hanımın dırdırı var, gene eve geleceğiz ya. Niye öyle bir mutsuz konuşuyorsunuz siz bizimle? Yani böyle ya, çok mu yorgunsunuz? Ondan mı, o mu etkili? Bıktım bu karının dırdırından, başka bir şey değil yani. Siz evli değilsin değil mi Ali sen? Evliyim, evli. Evli olmaz olmayayım ya. 5,5 senedir böyle bir işten, cinayet işlesem bu kadar yatmazdım ya. Daha da devam ediyor galiba. Bu ceza mı diyelim artık? Ceza hocam, ceza hangi? Yani şimdi evli eşekler kulübü vardır, bilir misiniz? Bilmiyoruz, bizi almadılar daha ona. 5 seneden sonra bağlıyor. Ne zaman? Valla 5 seneden sonra direkt kafadan giriyorsun hocam. Kafadan gir. O zaman kartı yollarsınız siz bize. Yollarız, yollarız. Ali Bey, hemen cevabınızı alalım. Çünkü bu, eşinizin de dinlediğini düşünüyoruz biz. Belki şey olmasın diye, hani dinlemez, yol yakınken dönün. Dinlemezdir işlemi. Bayağı yeriz eve gidince yoksa. Buyurun alalım cevabınızı. Delilerden sen anlarsın. Konuş onlarla. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Ay, vallahi biz büyüdükçe ben... Ali şımardı ama hakikaten eve gid eve gidince kimle konuşacakmışım ben diye karısı kapıyı açınca işte. Zaten ama öyle bir durum olunca Ali Bey yine haklı çıkıyor. Yani, kimle konuşacakmışım? Deli diye bana mı diyorsun deyince eşi Ali Bey sana diyorum diyerek kapıdan göğsünü gere gere girecek. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ayhan Kalfalı. Ayhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayhan Hanım çok kadın var mı Ayhan ismiyle? Evet, o kadar çok var ki ama yine de sen erkek misin diye yüzüme bakanlar var. Bankada falan çok yaşıyorum bunu. Hadi ya, Ayhan Işık yüzünden herhalde. Yani o kadar meşhur olmasaydı kadın erkek ikisi de olur diye düşünüyor olacaklardı insanlar. Kimliğinizi veriyorsunuz. Aa diyor, bu sizin mi falan. Böyle şeyler yaşıyorum. Tabii ki çok fazla var. Ayhan Tecimer mesela. Evet, modacı. Var var ama işte. Peki Ayhan Hanım, hemen alalım cevabınızı. Valla söylendi bilmiyorum. Olmasa mektubun. Sözü bu ama adını bilmiyorum. Mektup mudur bilmiyorum. Peki Ayhan Hanım, hiç ağladınız mı bu şarkıda? Çünkü bu sabah bir dinleyeceğiz, çok, ağlamış. Çok. Niye ağladınız? Daha önce? Yok, o bu şarkıyı söylemedi ama bu şarkıda ağladığını da itiraf etti. Yani çok ağladım, evet. Kim için ağladınız Ayhan Hanım? Eşim o zaman nişanlıydım ama bazı sorunlar vardı. Herhalde onun için. Çok ağlattı demek ki. Çok, evet. Nişan atma gibi bir şey oldu mu? En zaman zorlu şeyler yaşadık, evet. Hadi canım, atıldı mı nişan? Hayır, atılmadı ama böyle ucundan döndük, evet. Peki Ayhan Hanım, sonra da o gözyaşlarını fitir fitir burnundan getirdiniz mi? Evet. Kaç senelik evlisiniz Ayhan Hanım? Ben şu an eşim hayatta değil ama 15 yaşında bir oğlum var. 15 yaşında. Peki evet, efendim, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Mutluluklar ediyoruz size. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun, hoşçakalın. Olmasa mektubunu da listemize ekledik. Aa, program bitmiş. Hayda. Ve mecburen Atilla Mayda demek zorundayım. Bu görev de bana düştü. Bu tarihi görev bana düştü. Hadi kalk o zaman Ali'lere gidelim. Şu davetiyemizi verelim. Kime gidelim? Ali'ye. Ali Bey'e verelim de birisinin de orada konserde. Hayır gidelim diyorum. Evde kavga var. Kavga seyretmeye falan gidelim. Ha, barıştırırız falan ya, niye kavga ediyorlar? O zaman Ali Bey'e verelim, bir barışma vesilesi olarak. Ali Bey'e verelim. Bir tane daha verelim istersen. Bir de hiç Yeni Türkü konserine gitmemiş olan Melike Pehlivan İşler vardı, hatırlarsan. Maskeli hı-hı balo demişti öğretmenimiz. Ona verelim mi? Ona da verelim. Hiç gitmedim dedi. Her şeyin bir ilki vardır. Yalnız Ali Bey'in yanına gitmesin konser sırasında, çünkü onlar aralarında tartışma falan olsa. Ha, başta da senin Deliler şarkısı ne alakası var ya falan diye, ne şarkıları anlayacak ne başka bir şey. Tebrik ediyoruz tüm dinleyicilerimizi. Şöyle bakıyorum, 16-18 şarkı oldu. 3 dakika desen 54 bir 60'lık kaset doldu hazırlamış canım. Olduk. Şahane bir kaset var, arabalarda dinleyebiliriz. Bu arada 6 dakika oraya da 1-2 tane yabancı slav. Yarın sabah görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Ve sizi bu şahane eserle uğurluyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.